Aziz dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinizi gönülden selamlıyoruz. Bugün de İbret Aldığımı programımızda huzurlarınızdayız. İbret Aldığımı programlarımızda son geldiğimiz nokta itibariyle Hazreti Salih'in ve tabii peygamberlerin davet prensiplerini, tebliğ prensiplerini gündeme getiriyorduk. Bu tebliğ prensiplerini gündeme getirirken özellikle peygamberlerin üç temel tebliğ esasından bahsetmiştik. Bunlardan biri tevhid, birisi ubudiyet, birisi de takva idi. Bu çerçevede Hazreti Salih'in nasıl bir tarz, nasıl bir yol takip ettiğini özellikle işliyorduk. Tabii bunları işlerken ister istemez bazı detaylar gündeme geldi. Aslında detay değil, onlar ana esaslar. Efendim onları parantez içinde dahi olsa konuşalım, gündeme getirelim dedik. Geçtiğimiz programımızda özellikle vurguladık, örneklendirdik. Günlük hayatta bağlantılarını kurmaya gayret ettik. Ve bu yol üzere devam edeceğimizi söylemiştik. Efendim peygamberlerin davet yöntemleri Hazreti Salih'in şahsında. Hazreti Salih o genelde hangi çerçeveyi gözetiyor ve onlardan ayrılan ayrıca hangi hususiyetler var onları gündeme getireceğiz demiştik. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin, Allah sıhhat afiyet versin. Hocam. Amin, İnşallah. Amin, ecmain, çok evet. Sağ olun. Hocam konuyu özetledim. Evet. Bir genel prensipler vardı, tebliğ ilkeleri. Bir de Hazreti Salih'in onlardan ayrılan ilaveten ön plana çıkan bazı özellikleri vardı. Oradan devam edebiliriz. Oradan devam edelim. Evet. Özetleme gayet güzel oldu. Üç tane temel prensip üzerinde tevhid, ubudiyet, kulluk ve takva kavramlarını bir başlıkta verdik. İkincisinde de ecir ücret dengesi üzerinde evet. durduk. Bu ecir meselesini, ücret meselesini sizin katkınız, sizin programı açma meziyetiniz gereği orayı onun üzerinde çok uzun durduk. Kardeşlerimden istirham edeyim. Televizyonun video arşivinden orada söylediklerimizi biraz daha izlesinler. Çünkü meselenin kırılma noktalarının maalesef oralardan başladığını görmemiz lazım. Eğer oraları göremezsek bundan sonra peygamber kıssalarından bize yansıtılacak, hayata yansıtılacak, üzerimize alınacağımız mesajları oralardan göremezsek gene kıssalar tarihte kalmaya mahkum olacaklar. Bizim amacımız onları hayata taşımak, evet. güne getirmek, gündeme taşımak diye bir özlemimiz var. Ona hizmet ediyoruz. İfade ettiğiniz gibi o geçen programda üzerinde durduğumuz meseleler, ilkeler bütün peygamberler tarihinin, peygamberlerinin tebliğ ilkeleri idi zaten. Ama peygamber peygamber incelemeye gayret ettiğimiz için bu kıssaları bugün bu programda inşallah meselenin Hazreti Salih özeline indirgenerek tabi burada bir deve modeli var. Onun üzerinde özellikle durarak bir şeyler söylemeye gayret edeceğiz. Ben programı kafamda şekillendirirken Hazreti Salih'in tebliğ ilkeleri diye böyle bir başlık kullanırken 6 tane alt başlık üzerinde duracağımızı zihnimde tasarlamıştım. Öyle de notlar almıştım. Bu 6 maddeden 2 tanesini geçen ders kardeşlerimizle paylaştık. Şimdi 4 maddemiz daha var. İnşallah bu programda da o 4 madde üzerinde uzun uzadıya durmak istiyorum. Çünkü oradan alacağımız ve eminim sizin de çok önemli katkılar sunacağınız madde başlıklarımız var. O madde başlıklarını sizin yaptığınız sohbet programlarında, yaptığınız konferanslarda takip edebildiğim haliyle beyan edeyim. Kıssaların güne gelmesi noktasında sosyolojik tahlillerin çok büyük önem arz ettiği kanaatindeyim. Ben bir sosyolog değilim. Sosyolojinin çok temel ilkelerini doğrusu bilmem. Ama Kur'an'ın bu çok önemli kıssa dünyasının sosyolojik tahlillerle hayata inebileceği kanaatindeyim. O sonuçlar vazgeçilmez değerler ifade ediyor. Evet. Mesela bir tanesi şu. Evet. Hazreti Salih toplumuna hitap ederken onlara tıpkı Hazreti Nuh'ta olduğu gibi, Hazreti Nuh'ta da vardı bu, bir nimet hatırlatması yapıyor. Hatırlayın, Hazreti Hud'da, Hazreti Nuh'la mukayese yaparak İşte Allah Nuh kavminden sonra sizi geldi, buralara yerleştirdi, size şu şu şu ikramlarda bulundu diye Hazreti Hud, Hazreti Nuh'tan sonra gelişini ve toplumunun sahip kılındığı bir takım nimetleri unutmamaları lazım geldiğini onlara söylüyordu. O metodun bir devamı olarak bu defa Hazreti Salih de kavmine diyor ki وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ كُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. Hatırlayın, Allah sizi halifeler, yani sorumlu insanlar haline getirdi. مِنْ بَعْدِ عَادٍ, Ad kavminden sonra. Hazreti Hud'dan sonra Ad'a verilen nimetlerin ilavelerini sizlere ikram etti. Ve bevveeküm fil ardı, işte sizi bu ülkede yerleştirdi. Tettehizûne min suhûliha kusûran ve tenhitûnel cibâle buyûta. İşte onların, hani Ashab-ı Hicr'in kaya yontarak, kaya medeniyeti meydana getirerek çok güçlü, çok özellikli sarnıçlar meydana getirdiklerini, su, kıt su ortamında yaşayan adamlar olarak Medaini Salih dediğimiz bu Mezopotamya'nın, işte bugünkü işte Suriye, Irak topraklarının bizim ülkemize yakın kısmında bir medeniyet ürettiklerini, o arada su diye bir problemin olduğunu, o suyu verimli kullanabilmek için su arkları yaptıklarını, bir su medeniyeti ürettiklerini ifade ederek onların o kaya yontmacılığına dair Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, gene onlara verilen bir lütfunu hatırlatıyor. Yani diyor ki fezkuru ala Allahi. Allah'ın size olan bu kadar nimetleri var. Bunları hatırlayın. Onları hatırlayın. Bu nimetlerin sahibi olan Allah'a kullukta, ubudiyette, takvada ve peygamberi üzerinden Allah'a itaatte bir kusurunuz olmasın diyor burada. Ad kavminden sonra getirilişlerini ve Allah'ın onlara bu kayak oymacılığında meydana getirebilecekleri bu medeniyetin kodlarını öğretmiş olması noktasındaki nimetlerini hatırlatıyor burada. Şeyde de gene aynı üslupla, nimet hatırlatma üslubuyla Şuara suresinde diyor ki onlara Hazreti Salih, yani etütrekûne fîmâ hâhuna âminîn. Bu bulunduğunuz ortamda böyle güven içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Sizi böyle terk edecekler mi? Allahu Teala sizi bu nimet, bu debdebe, bu şaşa içerisinde bırakacak, öyle mi düşünüyorsunuz? Belli ki onların bulundukları o şartlar güvenli şartlar. Ürettikleri o medeniyet onlar için hani taş medeniyeti, kaya medeniyeti, sarsılmaz, başına bir iş gelmez gibi tahayyül edilebiliyor. Onu hatırlatıyor. Burada böyle güven içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Fî cennâtin, böyle bahçelikler içerisinde hep böyle mi devam edecek? Ve uyûnin, o su gözelerinden çıkan o güzelim görüntü ebedi mi olacak? Böyle mi zannediyorsunuz? Ve zuru'in, hani bu tarım işlerine, ziraat işlerine böyle fütursuzca devam edeceksiniz. Ve nehlin tal'uha hadîm, işte o hurmalıklar, o meyve kültürünüz böyle devam edecek. Ve tenhitûne minel cibâli buyûten fârihîn, böyle dağlardan gene evler yontarak bu medeniyeti böyle devam ettireceğinizi mi? Allah'ın size ikram ettiği bu su nimetini ve onun sayesinde meydana getirdiğiniz bu tarım ürünlerini ve geliştirdiğiniz bu kaya, Hicr medeniyetini devam ettirebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bunlar Hazreti Salih'in ağzından, evet, söyleniyor aslında. Söylettiriliyor. Söylettiriliyor. Bu şu demek, yani Allah bunları size nimet olarak verdi. Yani düşünün ki bir zaten kıt kanaat bir su var. Hı hı. O suyu güzel kullanabilme imkanları verdi size. Siz bu sayede bahçeler, ziraat ürünleri yapıyorsunuz. Hı hı. Bu bir nimet. Bir kaya medeniyeti oluşturdunuz. Kayaların içlerinden işte evler edindiniz. Ve tenhitûne minel cibâli buyûten. Dağlardan böyle evler edindiniz. Ve burada kendinizin çok güvende olduğunuzu düşünüyorsunuz. O aldanma getirmesin. Bu böyle devam etmez. Allah bunları elinizden alır. Hiç su olmayan bir yerde yaşayabilirdiniz. Hiç tarıma, hiçbir şekilde çölde olabilirdiniz. Yani yahut da nimetler içerisinde bahçeler, ziraatler yaparsınız ama pat diye bir kasırga gelip orayı hak ile yeksan edebilir, savurup uçurabilir, kasırgalarla, hortumlarla yok olup giderdiniz. Bir deprem gelir, sizin o çok güvenli zannettiğiniz kaya medeniyetinin evlerini çatırdatır, patırdatır, yerin dibine batırabilir. Bunları size Allah'ın bir nimeti olarak düşünün ve Allah'ın size o verdiği nimetlerin karşılığında kulluk, tevhid ve takva dediğimiz bu çok önemli üç görevi yapmayı onlara nimet üzerinden hatırlatıyor. Böyle nimet üzerinden, verilen imkanlar üzerinden insanlara tebliğde bulunmanın herhalde sosyolojik bir takım sonuçları olsa gerektir. Öyle sonuçları olmasaydı bu detayları vermezdi Allah-u Teala. Allah'ın nimetlerini hatırlayın der giderdi. Biz de onun üzerinden derdik ki ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Hem Nahil suresinde hem İbrahim suresinde geçer. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Maddi nimetler, manevi nimetler. Elem terevennallaha sakhara leküm ma fis semavati ve ma fil ard ve esbaga aleyküm ni'amehu zahireten ve batineten. Lokman suresinin bir ayetidir, numarasını da söyleyeyim kardeşlerime. Mesela 20. ayeti. Böyle düşünebilirdik. Yani Allah'ın insanoğluna olan nimetleri nelerdir? Maddi nimetler vardır. Manevi nimetler vardır. Görünen nimetler vardır. Görünmeyen nimetler vardır der geçerdik. Ama burada öyle değil. Burada mesela bir mukayese yapıyor. Ad kavminden sonra Allah sizi bu ülkenin sakinleri kıldı ve siz Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bir su nimeti sayesinde onu güzel kullanarak işte bir tarım ürünü zenginliğine sahip kılındınız. İşte bir kaya yontmacılığıyla bir medeniyet geliştirdiniz. Ama Fecr suresinde diyor ve semude ellezine cabu sahra bil vadi. Vadide kayalar yontarak bir medeniyet meydana getirme. Bunu hem meydana getirme melekesini Allah'ın bahşetmiş olması hatırlatılıyor. Hem de onu devam ettirme. Başına bir felaket getirmeden o medeniyeti devam ettirebilme imkanını, mühletini onlara Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak hatırlatıyor. Bunun sosyal hayatta, sosyolojik dünyada nimeti hatırlatarak, nokta bilgiler vererek, bir mukayese kültürü ortaya koyarak, onlara öyleydi size böyle, bunun sahibini bilin, bunun sahibinin nimet verdiği duygusuyla işte asıl yaratılış gayeniz olan tevhidi, kulluğu ve takvayı efendim ihmal etmeyin. Bunun üzerinden varlığınızı devam ettirin gibi bugün bizim hayatımızda da bunun bir takım sonuçları, yansımaları olur. Bizim eğitimimizde, bizim öğretimimizde, bizim tebliğ dünyamızda da bunun bu hayata üçüncü maddeydi değil mi hocam? Evet, üçüncü madde. Birinci, nimet hatırlatmak. Birinci madde ücret istenmemesi. Birincisini üç maddede topladık. Üç madde topladık. Üç alfası. Tevhid, kulluk, takva. Ha, birinci maddenin açılımıydı o. Evet. Üç husus. Evet, kulluk bilinci, kulluk, takva bilinci, tevhid vurgusu. Tamam. Bunu bir maddede özetledim. Bu bir madde. İkincisinde ecir ücret dengesi. Meselesi. Ücrete değil, ecre tabi olmak ve ücret merkezli düşündüğünüz zaman işte Allah'ın ayetlerini gizlemek gibi korkunç bir ayıbın muhatabı olmak ve derin felaketlere kapı aralamak üzerinde durduk. Bu ise Allah'ın insanoğluna verdiği nimetler üzerinden. Hazreti Salih böyle bir mukayese üzerinden bir hatırlatmalar yapıyor. Allah'ın vezkuru ala Allahi. Allah'ın size olan bütün nimetlerini hatırlayın. Hatırlayın. Ve la ta'tav fil ardı müfsidin. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diye bir uyarısı var. Yani böyle nimet vaat ederek değil de verilen nimetleri hatırlatarak muhatabın asıl mesaja, asıl göreve dikkatlerini çekmek bir hususiyet olarak beliriyor, ortada duruyor. Evet. Burada üç şey benim dikkatimi çekiyor. Bir, nimetlerin nispeti kuruluyor. Yani nimetlerin devamlılığı noktasında bir tarihi bağlantı kuruluyor. Ad kavmine halife kılındınız. Diyor. Siz onların haleflerisiniz deniliyor. Ondan sonra Ad kavmine halife kılındınız, onların ardılısınız, onların devamı olarak geliyorsunuz derken, bir, Ad kavminin başına gelenlerden ibret alın. Yani Onlar gibi eğer tavır ve davranış gösterirseniz sizin de başınıza felaketler gelebilir iması var. İki, onlara da biz nimet vermiştik diyerek nimetin devamlılığı. Şimdi insan da biliyorsunuz efendim hocam bir nimetin kaynağını görmemek asıl sapkınlıklardan biri. Nimeti kendine, kendi fiiline, kendi eylemine nispet etmek. Yani bu nimetin kaynağı benim. Ben yapıyorum, ben çatıyorum. Kayayı ben yonttum kardeşim. Ziraatı ben yaptım. Suyu ben getirdim. Benim zekam, benim deham, benim medeniyetim, benim bilgim, benim tecrübem. Bakın toplum... Karun ahlak. Yani toplum olarak da kendine nispet edebilirler. Eğer bir toplumda nimet kendine nispet edilmeye başlanıyorsa nimetten mahrumiyet başlıyor. Nimetten iki tür mahrumiyet diye bunu söylüyorlar. Birincisi nimetten maddi mahrumiyet, ikincisi manevi mahrumiyet. Nimet var, mesela hazı yok, manevi lezzeti yok, zevki yok. Yiyecek var ama yiyecekler azaba dönüşüyor mesela. İnsanların işte ne bileyim ben hastalanmasına, belli biyolojik sorunlar yaşamalarına, obeziteye vesaireye yol açıyor. Ya da gerçekten lezzet vermiyor ondan sonra, bereket alınıyor. Evet. Bir de nimetin devam etmeyeceği insan ruhunda, insan psikolojisinde müthiş bir azap duygusunu oluşturuyor. Yani zevali lezzet elemdir meselesini hatırlayalım. Yani lezzetin zeval bulacağını, yok olacağını düşünme duygusu insanda müthiş bir kedere yol açıyor. Ve bu hüznü destekliyor. Burada sizin anlattığınızda bunlar hep aklıma geldi. Bir, nimetlerin daha önceki sosyal örnekleriyle bağlantı kuruluyor. Hı-hı. Ad kavmi gibi. İki, bu eğer nimetlerin kaynağı bilinmezse bir mahrumiyet yaşanacağı ikaz ediliyor, hatırlatılıyor. Hı hı. Sosyal hafıza tazelemesi yapılıyor tabirinde ise. Hafıza tazeleniyor. Ondan sonra üçüncüsü nimetin kaynağının bizzat Allah olduğunu ve o kaynağa yönelilmesi gerektiğini, nimetin devamının da ancak bununla mümkün olduğunu söylüyor. Yani sahip olduğunuzla mutluysanız evet, bunun devamı kulluğunuza bağlıdır. Kulluğunuza bağlı. Yoksa bu da kaybolur gider. Kaynağa yönelin diye bir zihin inşası. Aslında psikolojik bir inşa var burada. Yani nimeti vereni, nimeti verenin, nimet vericiliğinin yanında insanlardan başka beklentileri var, başka istekleri var. O istekleri yerine getirirseniz nimetiniz katlanarak devam eder. Hı-hı. En azından bu devam eder. Hı-hı. Başka nimet ikramları da bulunur. Biz onları Hazreti Nuh'un kıssasında görmüştük. Evet. Hatta Hazreti Hud'un kıssasında da gördük. İşte şöyle şöyle şöyle nimetleri hatırlayın. Sizin gücünüzü, vücut yapınızı çok kavi kıldı. Kavi yapmıştı. Bu da Allah'ın size olan bir lütfuydu. Bunu hatırlayın demişti. Hazreti Hud Ad kavmine. Hazreti Salih de Semud kavmine benzer hatırlatmalar yapıyor. Hem nimetin kaynağını görün, hem nimetin devamlılığını görün, hem bu sayede bu nimetlerin sahibinin size yönelik başka talepleri, sizden beklediği başka istekler var. Bu istekleri de kulluk bilinci olarak unutmayın diye böyle güne dair, bizim hayatımıza dair sonuçlar elde edebiliriz. Üçüncü tebliğ ilkesi olarak Hazreti Salih'in. Dördüncü tebliğ ilkesi, Hazreti Hud'da da olduğu gibi çok enteresan, iki kavram üzerinde duruyor Hazreti Salih'te. Diyor ki şeyde Hud suresinin 61. ayetinde işte huve enşeeküm minel ardı, sizi Allah yerden inşa etti, bitirdi. Ve ista'mereküm fiha, orada işte size ömür verdi. Sizin yani bir anlamda medeniyet üretmenize imkanlar sağladı. Bu Allah'ın size olan bir nimeti idi. Üçüncü maddeyle bağlantılı olarak. Sonra diyor ki dördüncü madde. Yani benim belirlediğim dördüncü madde hoş. Ayetlerde böyle madde madde 1, 2, 3, 4 diye bir şey yok. Buyuruyor ki Hazreti Salih Semud kavmine festağfiruhu sümme tubu ileyhi inne rabbi karibun mucibun. Çok önemli şimdi. Bunun üzerinde biraz bir şeyler söylemek durumundayız. Bir defa şunu söyleyelim. Aynen Hazreti Hud'da olduğu gibi o da öyle demişti. Ve ya kavmi istagfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi. Rabbinize istiğfarda bulunun, sonra da ona tevbe edin. Bu Hazreti Hud'unki Hud suresi 52. ayetteydi. Bir de bu Hud suresinin en başında şeyde diyor 3. ayetinde bu son vahyin muhatabı olarak bizlere ve elbette bütün insanlığa, insanlık tarihini özetleyecek şekilde buyuruyor ki, Hazreti Peygamber'in bu ümmete tebliğinin bir parçası olarak, İnneni leküm minhu nezirun mübin, nezirun ve beşir. Ben size Allah'ın gönderdiği bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Şunu söylüyor. Ve en istağfiru rabbeküm, Rabbinize istiğfar edin, sümme tubu ileyhi, sonra da ona tevbe edin. Ki yümetti'küm meta'an hasenen, sizi güzel bir şekilde bu hayatta yaşatsın, ila acelin müsemmen, belirlenmiş süreye kadar, ve yü'ti küllezî fadlin fadlehu, verdiği nimete ilave başka nimetler size versin. Verdiğiyle bırakmasın, daha fazlalarını versin. Bu çok genel olarak Hazreti Muhammed şahsında bu ümmete hitap gibi görünse de bütün peygamberler tarihini özetleyen bir nimetlendirme biçimidir. O nimeti Allahu Teala istiğfara ve tevbeye bağlıyor. Niye istiğfar? Çünkü nimetlerin sunulduğu insanların nimetin kadrini bilememek gibi bir ayıbı vardır. Ama Cenab-ı Hak hani haşa ve kella bir işportacı kovalayan zabıta memuru gibi hemen bunu yakalayalım da bunu cezalandıralım. Böyle bir şey, böyle bir mantıkla değil. Kullarının hata yapabileceğini biliyor. Fakat kullarının hatada ısrarcı olmamasını istiyor. Hani bir özür kurumu, istiğfar kurumu öğretiyor. Israrcı olmamanın somut göstergesi olarak istiğfar. İstiğfar. İstiğfar, evet. Onun göstergesi. Evet. Ali İmran suresi 133-134. Ayette de bu noktada çok nefis bir hatırlatma var. Ve hatadan dönüş tövbe. Tövbe, evet. Diyor ki orada vellezine muttaki ve muhsin insanları özelliklerini tanıtıyor Allahu Teala. Ali İmran 133-134'te buyuruyor ki vellezine izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfusehum zekerullâhe festağferû li zunûbihim. Yani muhsin ve muttaki adamlar hiç günah işlemeyen adamlar değildir. Öyle bir günah işlemeyen adam onun üzerinden örnek vermez Kur'an-ı Kerim. Muttakiler de muhsinler de hata işleyebilirler. Bakın ayet aynen bu ifadeyle sesleniyor. Vellezîne izâ fealû fâhişeten, bir çirkin iş yaptıkları zaman, ev zalemû enfüsehum, yani kendilerine yazık ettikleri zaman, zekerullâhe, Allah'ı hatırlarlar. Muhsin ve muttaki adam hatadan sonra hemen Allah'ı hatırlar. Ve men yağfiru zunube illallah. Bilir ki Allah'tan başka kim günahı bağışlayabilir ki? Hemen Allah'a yönelik bir istiğfar ortaya koyarlar. Festağferu li zunubihim. Ondan sonra diyor ki ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. Bile bile o yaptıkları hatada ısrar etmezler. İşte onunla da bağlantılı olarak hem Hazreti Hud hem Hazreti Salih kavimlerine diyor ki bu kadar nimetler verdi size Allahu Teala. Şimdi bu nimetlerin karşılığında kadrini yeterince bilip görevinizi hakkıyla yapmadınız. Öyleyse festağfiruhu, Allah'tan özür dileyin. Thümme, sonra da tubu ileyhi ve ona yönelin. Şimdi bizim toplumumuzda tevbe denince daha çok istiğfar manası öne çıkartılıyor. Evet. Şimdi adam diyor ki tevbe ettim. Tabii. Şimdi tevbe ettim deyince onun bunu söylemedeki gayesi şu. Hı. Filanca hatayı yapmıştım. O hatayı yaptığım için Allah'tan bağışlama dileğinde bulunuyorum. Hayır. İşte bunun adına tevbe demiyor Kur'an-ı Kerim. Bunun adına istiğfar deniyor. İstiğfar gafara kökünden geliyor. Gafara bağışladı demek. İstiğfara, istifal babına dönünce bu bağışlanma dileğinde bulunmak. Bağışlanma dileğinde bulunmak işte yaptığı bir ayıptan dolayı özür beyan etmek demektir. Bu tevbe değil. Tevbe ise istiğfardan farklıdır. Tevbe bir yönelmek demektir. Tâbe ila birine yönelmek demektir. Tâbe ala edatıyla kullanılınca yönelişi kabul etmek. Tûbu ilallahi ifadesi Allah'a tevbe etmek, Allah'a yönelmek demektir. Tâbellahu aleyhi, Allah onun tevbesini kabul etti demektir. Evet. Dolayısıyla istiğfar ve tevbe kavramlarının aynı kavramlar olmadığını, birinin istiğfarın hayatın yaşanmış kısmıyla alakalı bir özür beyanı olduğunu, tevbenin ise özre konu olan meseleyi artık terk edip onun tersinin hayatta pratiğe dökülme kararlılığı manası verdiğini bilmek durumundayız. Firavun ölürken, boğulurken işte amentü ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu İsraile, İsrailoğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim ve ene minel müslümin, ben de Müslümanlardanım dedi ama son bir nefeste. İstiğfar idi. Yaptığının hata olduğunu anladı. Fakat istiğfar yetmez. Tevbe şarttır. Tevbe istiğfarı da içerir zaten. İstiğfarı da içerir ama tevbeye sadece bir özür manası vermek doğru değil. Tevbe özre konu olan hata her ne idiyse o hatayı terk etmek. O fiili terk etmek. O fiili terk etmek. Tamamen tersine yapmak. Tersine yapmak. Şimdi uyarlayalım mı hocam? Tam noktası geldi. Evet. Şimdi Semud kavmi gösterişli evler, yiyecek, içecek, maddi zevkler ve bu maddi zevklere düşkünlük noktasında çok ilerideydi. Hı hı. Konuşmuştuk. Hatta o ayetlerde de hani işte bağlar, pınarlar, ekinler. Evet, evet. Onu, bunlar Şuara suresini anlattık. Evet, onu anlattık. Ama o Şuara sonra suresinin son kısmında, orayı belki biraz hızlı geçtik. Müsriflerin emrine uymayın. O gelecek. Gelecek mi? Tabii. Hı. O zaman zemin hazırlıyoruz. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Müsriflerin emrine uymayın. Onlar o kimselerdir ki yeryüzünü fesada verirler. Evet, evet, o gelecek. Ha, şimdi 5. madde. Yani bu Hazreti Salih'in bu 4. tebliğ ilkesi, prensibi çerçevesinde düşünürsek. İstiğfar bir, yaptığım bu nimetlerin de hatırlatılmasının sebebi hikmeti. Hı hı. Bu nimetleri hatırlayın, bu nimetlerin kaynağını görün. Bu nimetlerin bizzat kendinizden menkul olmadığını, sizinle daimi olmadığını bilin, hı hı, farkında olun. Ve israf etmeyin. Yani bunları nefsiniz için, sadece kendiniz için sarf etmeyin. Ondan sonra haddi aşarak sarf etmeyin. Çünkü sarfın kullanışına göre ya masraf oluyor ya israf oluyor. Hı hı. Yani sarfı ne şekilde kullanırsanız, bu çayı eğer Allah adına düzgün nimet olarak bilip kullanırsanız bu bir şeydir, masraftır. Sarf etmedir. Sarfiyattır. Harcama biçimi yani. Harcama biçimi. Oradaki niyetiniz, duruşunuz, bakışınız ve bunu kullanma biçiminiz. Ya onu sarf yapar ya da israf yapar. Hı hı. Ondan sonra. Şimdi burada dolayısıyla sizden anladığım, şimdi az önceki tahlilinizden, istiğfar etmek. Ya Rabbi, ben senin nimetlerin kaynağı olduğunu gaflet ettim. Bundan uzak düştüm. Beni affet. Hı hı. Bu bir özür dileme. Evet. Ama israfı terk edip iktisada yönelmek. Ondan sonra nimetin kadrini bilerek ona göre düzgün sarf etmek de tövbedir. Evet. Fiilden dönüyorsun. Aynen öyle. Bir cümle söyleyeceğim. Hı hı. En büyük israf nimetin Allah'tan olduğunu unutmaktır. Yani israfın kaynağında bu kullanılan madde değil. Maddenin yanlış kullanımından ziyade maddeye bakış açısı. Bir nimeti Allah'tan koparırsanız israf orada başlıyor. Öyleyse ben zihnimde öyle yani toparlıyorum. Evet. Çünkü bir nimeti Allah'la bağlantısını kurduğunuz halde yanlış sarf edemezsiniz. O bağlantıyı koparmakla ancak yanlış sarf etmeye başlarsınız gibi bir şey düşünüyorum. Ben şimdi ona ayet bulmaya çalışıyorum. Yani onun için öyle sağa sola bakıyorum. Yani başka yerde ayet aramıyorum da. Şimdi böyle bir şey geldi aklıma. O çok önemli bir ifade. Niye çok önemli? Şunu söyleyeyim. Bakın Yusuf Bey. Nimeti naimden koparırsanız israf başlar. Tabii. İsraf önce duyguda, niyette, bakış açısında başlar gibi hissediyorum. Doğru, yani. Doğru düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi bakın İsra suresinin 26 ve 27. ayetleri var. Onlar da Allah-u Teala buyuruyor ki işte yakın olanlara, yakınınızda olanlara, yani akraba bağı olanlara hakkını verin. Yoksullara da ikramda bulunun, yolda kalmışlara da ikramda bulunun. Ve la tübezzir tebzira, saçıp savurmayın. Hı. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Saçıp savurmayın diye bir ifade var. Bir de Furkan suresinde Cenab-ı Hak kendisinin has kullarım dediği bir grup insan üzerinden sıfatlar tanıtır bize. Surenin 63. ayetiyle başlar o grup ta 77. ayetine kadar, son ayetine kadar gelir. Orada sizin söylediğinize çok yakın bir tahlil var. Orada diyor ki Cenab-ı Hak bu has kullarını tanıtırken, ekonomik ilişkilerini bir anlamda tavsif ederken buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا, bunlar infak ettikleri zaman lem yusrifu, hem israf etmezler Ve lem yakturu, hem cimri davranmazlar. Ve kâne beyne zâlike kavâma. Bu israf ve cimrilik arası bir yol. Bir yol tutarlar diyor. Şimdi israf etmeyi biz bir şeyi saçıp savurmak, o İsra suresi 27. ayetle de 26-27 ile de iliştirerek saçıp savurmak, ne varsa elinde ne varsa hepsini vermek. Halbuki biz biliyoruz ki gün gelir her şeyinizi vermek zorunda kalabilirsiniz. Evet. İsraf etmek bir nimeti Allah yolunun dışında bir yerde harcamaktır. Az ya da çok vermek değil. Evet. Gün gelir, çok az vardır elinizde, onu veriyorsunuz. Bu cimrilik değildir. Gün gelir, sahip olduğunuz ne varsa hepsini veriyorsunuzdur. Bu da israf değildir. İsraf, nimeti vereni fark etmek ve nimeti o kudretin iradesi doğrultusunda harcamaktır. İsraf budur. Aynen öyle. Dolayısıyla buradan hareketle, hani çok vermeyin, yani çok verme. Evet, İsra suresinde şöyle bir ayet de var. Ve la tec'al yedeke mağluleten ila unukike, elini böyle işte boynuna kilitleme. Ve la tebsudha kullel basti, tamamen elini de açma. Fetek'ude melûmen mahsura, sonra kınanan ve hasret çekenlerden olursun gibi. Böyle hiç hesap etmeden, lüzumsuz, nereye gideceği belli olmayan, nasıl, yani senin ne hale düşüreceğini hesap etmeden, isteyene verirken isteyen durumuna düşürecek bir şuursuz, darmadağın bir görüntü verme demektir o. Yoksa Allah yolunda nimetin sahibi Allah'tır. Onun verdiği nimeti onun istediği gibi harcamak hiçbir boyutuyla israf değildir. İsraf, nimeti verenin sahibinin kim olduğunu unutmak ve o nimeti onun iradesi dışında herhangi bir yere, yani isterse az da olsa vermek sarf etmektir. İsraftır. Aynen öyle. Yani, ben de bunu tam söylemeye çalışıyorum. Örnek, evet. Ben bu çayı az önce içerken dökmedim, saçmadım. Sağa sola ortalığa atmadım. Hı hı. Ama eğer bu nimetin, bana bu çok güzel bir nimet, bu nimetin bana veriliş sebebini ve bu nimetin asıl sahibini unutmuşsam, sadece çayın kendisiyle referans sistemi, bağlantı ağı kurmuşsam, burada bir yanlış sarfiyat var. Yani buna belki doğrudan israf demesek bile dolaylı yoldan israf diyebiliriz. Doğru. Çünkü nimetin sahibini unuttum. Ondan bir bağlantı kurdum. Oh ne güzel çaymış, hangi yöreden geldi diyorum. Büyük kopuş oradan başladı. Büyük kopuş oradan başlıyor. Evet. Yani tıpkı şeydeki, burada paradoksal bir mantık var ama o mantığı kurmamız lazım. O da şu: bir insan malının tamamını Allah'a vermezse 40'ta birini zekat olarak veremez. Yani malının tamamının kaynağını Allah olarak görmeyen bir insan nasıl 40'ta birini verecek ki? Tabii. Ona göre 40'ta 1 eşittir, 40 eksi 1 eşittir 39 olur. 39 olacak. Oysa bizim literatürde 40 eksi 1 hiçbir zaman 39 değil. Evet. 40 eksi 1 her zaman 40 ve tabii, 41 ve üzeridir yani. Onun gerçek zekat olabilmesi için 40'ta 40'ının tamamının Allah'a ait olduğu bilincinin zihninde dipdiri durması lazım. Evet. Kalbinde, gönlünde, varlığında dipdiri durması lazım ki o 40'ta bir gerçekten zekat olsun. Tabii, doğru. Öbür türlü rutin olur. Aynen öyle. Çok doğru bir mantık. Evet. Yani Kur'ani referansları da olan bir mantık. İnşallah. Dolayısıyla kaynağı Allah, kaynağının Allah olduğu bilinen her bir nimet, yardım bir infaktır. Evet. Ama kaynağının sadakadır, Allah olmadığı düşüncesiyle verilen en küçük bir zerre hareket bile israftır. İsraftır. Dolayısıyla israfla infakın, evet, farkını ortaya koyma, evet, noktasında iyi bir, evet, katkı oldu. Biz istiğfar ve tövbe üzerinden gittik. Evet. Beşinci maddeyi de bu vesileyle söylemiş olduk aslında. Ve la tuti'u emrel müsrifin ellezine yufsidune fil ardı ve la yuslihun. O Şuara suresinde ben onu beşinci madde olarak tamam, not almıştım. Evet. Müfsit ve müsrif adamlara itaat etmeyin. Müsriflere ve müfsitlere. Müsrif işte malı Allah rızası dışında, yaratılış ve veriliş amacı dışında harcamaya, masraf etmeye israf denir ve bunu yapana müsrif denir. Müfsit de böylece toplumu da, malı da, kişinin kendi ahlakını da bozma eyleminin bir ifadesidir. İfsat, müfsit de bunu yapandır. Evet. Bunlara itaat etmeyin sözüyle ahaliye yanlış yapan adamın izini takip etmeyin ahlakını öğretmeyi amaçlıyor Hazreti Salih. Evet hocam, buradan birkaç cümleyle devam edeceğiz. Hı. Altıncı maddeye doğru yürüyeceğiz. Bir ara vermemiz lazım, biraz geciktik hatta. Efendim kısa bir mola, tekrar huzurlarınızdayız inşallah.